yaptığımız şeylerin ötesinde, yaptığımız şeylerden işi daha fazla derinleştirecek niyetlerimizdir. Zannediyorum insanın ameli dediğimiz hususlara gerçek derinliğini kazandıran da onların davranışlarındaki niyetleridir. Duymuşsunuzdur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir söz var. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyuruyor. Biz davranışlarımızla dolduramadığımız boşlukları niyetle doldururuz. Mesela insan ebedi saadete, ebedi cennete ve Allah'ın cemalini görmeye ancak niyetiyle istidat kazanır. Çünkü 25'i 30'u uykuda geçen 60 senelik bir ömürle ebedi saadet kazanılamaz. O cennet ki bir saat orada yaşamak binlerce sene dünyada yaşamaya müreccahtır. O Allah'ın cemali ki cennette 1000 sene yaşamanın önündedir. Bu kadar büyük fezaili, değerler üstü değerleri insanın yarısı uykuda geçen 60 senelik ömrüyle elde etmesi, yani muvakkat zamanla muvakkat olmayan şeyleri elde etmesi, mütenahi bir zamanla namütenahi şeyleri elde etmesi, ne akılla, ne mantıkla, ne de insafla izah edilir gibi şeyler değildir. Biz ömrümüzün meydana getirdiği bir boşluğu, yetmemezliği, kifayetsizliği niyetlerimizle dolduruyoruz. O bakımdan müminin amelinin gerçek buğutları, derinlikleri niyetle ortaya çıkar. Ebedi cennette o niyetle elde edildiğine göre. Niyet açılmışken şunu arz edeyim. Ben sizin sorularınıza veya sizin içinizden çıkan, hissiyatınıza tercüman olan sorularınıza geçmeden evvel niyet dendiği için benim niyetim de önemli. Yani sizin huzurunuza gelirken mesela sizin gönlünüzü hoş etmek, bunda Allah'ın rızasını aramak, Allah nazarında durumum nasıl olur yani? Ben de bir hoşnutluk kazanır mıyım? Rızadan nasibimi alır mıyım yani? Ben de şu muvakkat hayatta bir yönüyle bu hayatımı dolu dolu yaşamak, iyi değerlendirmek, Rabbimin hoşnutluğuna ermeyi düşünürüm. Ve bunun dışında da hiçbir matlubum, maksudum, mahbubum yok. Yani ben de bir niyet peşindeyim. O niyetimin mükafatını almak isterim. Bu mevzuda insan fedakarlık yapamaz. Yani ben mesela cennet istemiyorum, ben cemalullah istemiyorum fedakarlığında bulunamaz. Ben azab-ı ilahide kalmak istiyorum. Böyle bir fedakarlık olamaz. Bu akılsızlıktır. Allah'ın engin rahmeti var, inayeti var. Herkes çalışmalı, çabalamalı, bundan nasibini almalı. Davranışlarımızın bittiği, eksik kaldığı, yetmediği yerde de niyet dinamizmini harekete geçirmeli, onunla uçmalı. Niyetin kanatlarıyla uçmalı, niyetin enginliğinde dolaşmalı, niyetle Allah'a sığınmalı. Sizler sıkıntılı bir hayat içindesiniz ki bu hayat ta ilk mektepten, ilk mektep sıralarından başlıyor. O günlerde sizin davranışlarınızda sizin niyetleriniz amil değildir, müessir değildir, itici değildir. Genelde anne ve babaların niyetlerinizin, biraz sıkılırsınız zannediyorum desem, piyonları olarak yaşarız biz. Yani onlar yönlendirirler bizi. Falan okulda okusun, filan okulda okusun. Yok Anadolu Lisesi'ne girsin, Fen Lisesi'ne girsin. Yok düz lisede okusun filan, yabancı dille eğitim yapsın. Bütün bunlarda bir ölçüde şuurumuz ne derece gelişmişse belki biz de bazı şeyler ortaya koruruz ama fakat görüldüğü, bilindiği gibi genelde anne ve baba bu mevzuda müessirdir ve istedikleri gibi evlatlarını yönlendirirler. O günlerde ne kadar niyetimiz varsa yani ilkokuldan başlamışız, adeta hayat bir maraton gibi cereyan ediyor. İlkokulu bitirirsiniz bin bir sıkıntıyla. Ortaokulu bitirirsiniz bin bir sıkıntıyla, liseyi bitirdiniz işte. Sonra şimdilerde bir de eskiden yoktu, şimdi çıktı Ziya Paşa'nın tabiriyle. Bir de liseden sonra veya işte lisenin içinde üniversiteye hazırlık kursu, bir de onun maratonunu yaşıyorsunuz. Sıkıntılı bir hayat. Bu sıkıntılı hayat, eğer niyetlerinizle buna ruh ve mana kazandırmazsanız, derinlik kazandırmazsanız, belki yine sevap kazanırsınız fakat sıkıntısı yanınıza kar kalır. Ama aklınız erdiği günden itibaren mesela diyelim orta bire bir Anadolu Lisesi'ne hazırlanıyorsunuz veya bir Fen Lisesi'ne hazırlanıyorsunuz da o günlerde hakikate uyanmış iseniz, gerçeği vicdanlarınıza duymuş iseniz, hayatınızı düşüncenizle değişik şekilde dizayn edebilirsiniz. Yani bu pratikte bir şey değildir. Pratikte görebileceğiniz, yakalayabileceğiniz bir şey değildir. Vicdanlarınızda duyacaksınız. Gerçek hayat da zaten yaşanan, duyulan, hatta bazen ızdırapla duyulan, beklentilerle duyulan, ümitlerle duyulan hayattır. Yahya Kemal der ki, derler ki yaşayan bilir, bence duyan, hisseden bilir. Yaşanan ve duyulan hayat. Eğer duyuyorsanız bunu, da o zamandan başlayarak hayatınızı pahalı bir hayat haline getirebilirsiniz. Ucuzcu olmayabilirsiniz. Mesela hayatınızdaki bütün cehdleriniz, gayretleriniz sizin sadece bir ortaokul bitirmeye, bir lise bitirmeye, bir üniversite bitirmeye matuf olmaz. Daha derin, daha rengin, daha engin şeylerin peşinde olursunuz. Bu dünyayı da aşar, ta ukbalara ulaşır. Koskocaman bir mazi alır, istila eder, işgal eder. Siz duygularınızda ve düşüncelerinizde bir devleti ebed müddet peşinde olursunuz. Mensup olduğunuz milletin devletler muvazenesindeki ağır, hakim rolü elde edeceği duygu ve düşünce, mefkure, gaye-i hayal peşinde olursunuz. Ve böylece hayatınız ferdi hayat olmadan çıkar. Yani o zaman siz bir insan gibi yaşayıp ölmezsiniz. Kaderiniz koskocaman bir milletin kaderiyle bütünleşmiş. O da Erzurumlu'nun ifadesiyle taliyayı aşar yani. Bir yönüyle ta gider Allah'ı bilme ufkuna ulaşır. Allah'ın isimlerine, Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın zatına ve dolayısıyla sizin ebedi saadetinize ulaşır. Şimdi bir taraftan hayatın böyle kısır yaşanması var yani. 25 yaşına girinceye kadar erken bitirirseniz Türkiye'deki milli eğitim politikası açısından 25 yaşından evvel 22 yaşında 23 yaşında üniversite bitiren oluyor ama bir tıp okumayı düşünseniz bir 5-6 senelik bir okula girseniz zannediyorum 25 yaşından evvel bitmiyor. Hayatın 3'te 1'i okumakla geçiyor. Ondan sonra geriye kalanın yarısı da uykuda geçecek. Ondan sonra da bize hayatı bedava vermiyorlar yine. Hayat adına yudumlatacakları her şey karşılığında çok ağır bedeller alıyorlar. Çalışacaksınız, edeceksiniz. Bazen başarılı olacaksınız, bazen olmayacaksınız. Bazen atılacaksınız, bazen sürüleceksiniz. Ne olursanız olunuz, bazen bir kısım haklardan, hürriyetlerden mahrum edileceksiniz. Yani sadece 25 sene ömrünüzün 1/3'ünü bir şeyde çürütmekle her şeyi de elde etmiş olmuyorsunuz. Daha dünya kadar cehd gayret o mevzuda uğraşmak istiyor. Şimdi bu bence kısırca bir hayat yaşama ve hayatı ucuzluğa düğümleme demek oluyor. Bunu pahalıca ve çok doluca yaşama da vardır. Yani bu mütenahi, namütenahi yapmak mümkündür. Bunu sürekli bu hayatı bir şablon haline getirip ebediyette sürekli böyle baskılar yapmak mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmak ve rıdvanu minallahi ekber beşaretini alacağınız ana kadar bu meseleyi genişletmek, derinleştirmek, büyütmek mümkündür. O da niyetlerinizde. Bir ortaokula hazırlanırken, bir liseye hazırlanırken dersiniz ki ben daha ziyade mefkuremin adamıyım. Mefkure tabiri seçerek bilhassa bizim dilimize, edebiyatımıza Ziya Gökalp'la girmiştir. Batıdan ideali aldığımız zaman, ideolojiyi aldığımız zaman idealin yerinde Ziya Gökalp Arapçadan gelen Türkçe'ye mal olmuş bu tabiri kullanmayı yeğledi. Ona mefkure dedi. Ona kadar da zannediyorum ona gaye-i hayal diyorlardı. Yani insan hayal ederken, tasavvur ederken hayal ve tasavvurların da son ufuk demek. Ufukların düşüncede, tasavvurda gözetilmesi gibi bir şey, hayatın ona göre planlanması, dizayn edilmesi gibi şeyler. Bilhassa kullanıyorum. Bir mefkureye göre hayatın düğümlenmesi, hayatı manalı hale getirir. Yani o zaman sadece siz ortaokul bitirmek isteyen bir talebe değilsiniz. Mesela düşünceleriniz şunlardır. Belli bir dönemden beri, bir zamandan beri, hakikaten devletler muvazenesinde boyunduruk yere konmuştur. Bir cihan devleti yoktur. Biz onu temsil ediyorduk. Ve bizim temsil sahamız sayılan bu orta kuşakta şimdi kargaşalar birbirini takip ediyor. Bunları izah etmeme gerek var mı? Şimdilerde felsefi tarihi yazarlar diyorlar ki, Çağ'ın devleti olan Osmanlı gittikten sonra ta Kızıl Elma'dan Çin Seddi'ne kadar huzur kalmadı burada. Muvazene bozuldu. Çünkü artık bu ülkedeki insanlar hep başkalarının piyonu haline geldi. Senaryoyu onlar yazıyorlar. Şu anda oynanan oyunların senaryoları onlar tarafından ve içimizde onlar hesabına oyun oynayacak bir kısım piyonlar buluyorlar. Yani şarttaki şekaveti temsil eden de o piyonlardır. Bu mübarek ülke, bu mübarek insanlık topluluğuna karşı her türlü fenalığı yapabilirler. Burada huzur bozulmuştur. Altın kuşak diyoruz biz bu kuşağa. Dünya kaderinde daima hakim rol oynamıştır bu kuşak. Bu altın kuşakta huzur bozulmuştur. Şimdi ben okuyorum. Niye okuyorum? Çünkü netice itibariyle her şey ilme bağlıdır. Gelecekte milletimin kaderi adına bir şey yapacaksam ben şayet okumam lazım. İnsanımızın seviyesini yükseltmek istiyorsak okumam lazım. Bakın yani yine aynı şeyi yapıyorsun. Davranışlarda fark yok yani. Yine çantanı eline alacaksın, kitaplarını koltuğuna alacaksın. Gidip sıralarda oturacaksın, muallimlerini dinleyeceksin. Aynı müfredat programı tatbik edilecek ama fakat duygunuz, düşünceniz yani hislerinizin ameli meseleye ayrı bir derinlik kazandıracak. Farklı bir şey, niyet dedik. Ben okumam lazım. Hatta çok iyi okumam lazım. Batılarda gidip kariyer yapmam lazım, master yapmam lazım, doktora yapmam lazım. Çünkü insanımızın maküs kaderini değiştirme netice itibariyle ilme, ilim adamına, araştırmaya ve teknolojideki başarıya bağlıdır. Geleceğin kaderine ilim ve ilim adamları hakim olacaktır. Şimdi bu mülazayla kendinizi mektebe saldığınız zaman niyetlerinizin enginliğine, derinliğine ve zenginliğine göre bir şey olursunuz. O zaman siz bir düz okuma insanı değil, derinlikleri olan bir okuma insanı haline gelirsiniz. Sıradan insan değilsiniz. Düşünce ufkunuzun derinliğini ruhunda yaşayan, hatta onun sancısını taşıyan insanlar haline gelirsiniz. Şimdi insan hayatını bu duygu ve bu düşüncelerle dizayn ederse zannediyorum, şimdiki zamanda ve bundan sonraki dönemde bu işlere ne kadar sevap terettüp ederse o hiç inkısama uğramadan, hiç bölünmeden hepinizin defteri hasenatlarında hasenat hanesine yazılacaktır. Yani siz her bir yerleriniz adeta bir yönüyle birer veli muamelesi göreceksiniz. Ve ilminizde de iştiraki amale girdiğinizden dolayı ilminizin iştirakinin enginliğini de ortaklığını da yaşayacaksınız. Yani bir ortak payda olacak o sizin için. Ve diğer taraftan Cenab-ı Hak gelecek nesillere fütuhat adına ne kadar şey verirse o fütuhatı da atalarımızın yaptığı gibi at üstünde, sadak sırtta, kılıç belde, öyle maddi fetihler şeklinde düşünmeyin. Çağımızda bu mücadele medenilere karşı galebe ikna iledir. Esasına göre ikna ile olacaktır. İmanın ve Kur'an'ın elmas düsturları kullanılarak bu sırlı anahtarlarla kalpler açılarak kalplere girilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Çünkü cihan sulhu ve salahı yine sizin muvazenede yerinizi almanıza bağlıdır. İşte bir taraftan böyle kısır cehdler, kısır gayretler, bir taraftan da doğurgan diyelim. Bunu çok defa fasit daire şimdilerde kısır döngü dedikleri şeyin karşılığında, bir de salih daire, uydurma bir şey ama fakat dil bakımından mahsur yok. Salih daire. Buna da isterseniz onun kısır döngü olmasına karşılık doğurgan döngü diyebilirsiniz. Döngü tabiri de biraz onu kısırlaştırıyor ama fakat doğurgan daire demek daha iyi olur. Siz her hareket ve her hamlenizle böyle enginliklere ulaşacaksınız. Fakat niyetleriniz hep amellerinizin önünde olacak. Ve Allah size niyetlerinize göre mükafat verecektir. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Buhari'nin ilk hadisi. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى Ameller niyetlere göredir. Her insana ne niyet etmişse Allah tarafından o takdir edilmiştir, verilecektir. Ve orada buyuruyor ki kim Allah'a ve Resulullah'a Allah ve Resulullah yolunda hicrete niyet ederse, o Allah ve Resulullah için hicret etmiştir. Ama bazıları da vardır ki orada dam, tarla filan onun için hicret eder. Nitekim o dönemde bir tanesi gönlünü kaptırdığı bir kadın için hicret etmişti. Gidip orada Medine'de belki evlenebilirim diye düşünmüştü. Onun adına da muhacir-ü fülane diyorlardı. Yani çokları Allah için hicret etmiş, muhacirullah oluyor o. Şimdi bir yerde Allah için hicret etme var. Muhacir-ü Resul, peygamber için hicret etmiş. Din muhaciri, isterseniz muhacir-ü din diyebilirsiniz. Din muhaciri. Öbür tarafta da o zavallının adı muhacir-ü fülane oldu. Allah hicret edenleri dinlerinden dolayı alkışladı, göklere çıkardı, tebcil etti. Çünkü niyetleri temizdi. O niyetin kuvve-i imbatiyesi güçlü toprak gibi tıpkı zemininde ne ekerlerse bitiyordu, boyatıyordu. Fakat öbürleri sadece zamanın o dar kalıpları içinde ne oluyorsa onunla kalıyorlardı. Toparlayacak olursak, bakın siz nasıl olsa sıkıntıyı çekeceksiniz. Ve belli bir devreye kadar da çektiniz yani. Liseyi açtınız şimdi, bundan sonra üniversite okuyacaksınız. Amellerinize mütekabil aynalar içinde eşyanın genişlemesi gibi hayallerini aşacak genişlik kazandırmayı düşünüyorsanız şayet, bunu niyetlerinizle, niyet aynalarıyla yapabilirsiniz. Aynalar karşısında gölgedir o aynalara akseden şeyler ama fakat niyette bu gerçektir. Allah niyetlerinize göre size muamele yapacaktır. Daha şimdiden siz niyetlerinizde fatih olabilirsiniz. Yani defterlerinizin başına Allah bu bizim fatih diye yazabilir. Fatihe yazabilir. Fatiha, Sure-i Fatiha değil de yani bu fethi gerçekleştiren bayan olursa ona da Fatiha denir. Niyetlerinizde. Niyetlerinizde muhacir yazılabilirsiniz. Çünkü niyet etmişsinizdir. Size ayrı bir kapı açarak, az daha bir kapı aralayarak daha değişik zaviyeden bir husus arz edeceğim. Bir hayır yolunda zatında hayır olmayan şeyler bile tamamen hayır hale gelirler. Biraz utanarak ifade edeceğim ama zannediyorum beni bağışlarsınız. Bağışlamanıza sığınarak da biraz hicabımı aşarım ben. Mesela namaza yürüyeceksiniz, değil mi? Ondan evvel abdest alıyorsunuz. Ve buradakilerin hepsi alıyordur abdest. Abdestten evvel de bir ıtrahat mevzu var. Onu o tabirle ifade edeceğim ben. Tabipler de o tabiri kullanırlar. Yani o metabolizma artıklarını dışarıya atma meselesi. Israhat. Daha namaza niyet ederken ben gidip hele bir boşalayım. Hani işte hicap duydum da buydu yani utandım buydu. Bir gidip boşalayım da. Çünkü esas namazın ruhu da huzurdur, huşudur. İçte saygıdır yani. İnsanın saygıyla içinin kurulmasıdır. Allah Kur'an'da قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazı iki büklüm olup kıvrım kıvrım kıvrananlar, kıvranarak eda edenler kurtulmuşlardır buyuruyor. Yani namaz o bile dış erkan eda edilirken yine niyet derinliğiyle duygularla ifa edilen bir şeydir, yerine getirilen bir şeydir. Siz böyle bir namaza yürürken diyorsunuz ki evvela ben beni rahatsız eden şeyleri atayım, ondan sonra da ilk konsantrasyon abdestle ben onu da alayım. Bir taraftan boşalma, bir taraftan dolma, bir taraftan dengelenme her neyse ve namazda gerçekten Allah'a yönelişi, vicdanımla yönelişi yakalayayım dersiniz. Daha ayağınızı bağışlayın, abdest bozacağınız yere atmaya başladığınız andan itibaren siz sevap düzlemine girmiş olursunuz, vetiresine girmiş olursunuz. Bir sevap yolunda yürüyorsunuz. Oysa ki yapacağınız şey gayet tabii bir şeydir. Yani yemişsiniz, hazmetmişsiniz, dolaşım tamamlanmış, atacağınız bazı şeyler vardır, tabii bir şey. Ama niyetiniz bu tabii şeyi bile ibadet haline getirir. Çünkü siz ibadet yolundasınız. Hayır yolunda yapılan, zatında hayır olmayan şeyler bile birdenbire hayra inkılap eder, hepsi hayır haline gelir. Sözcüğüyle ifade etmeye çalıştım bunu. İçeriye Euzubillahimineelkubsi velkabaisler girersiniz. Bakın helaya giriyorsunuz. Adını söylerken bile zannediyorum bazılarımız aldığımız terbiye itibariyle sıkılırız biraz. Yüzümüzü buruştururuz. Bunu ifade ederken icap duyarız ama işte bütün pisliklerden Allah'a sığınarak buraya giriyorum derseniz, orada durduğunuz dakikalar bile sizin hesabınıza, defterinize hasenat olarak yazılır. Dışarıya çıkar gerilirsiniz, ciddi bir metafizik gerilimle ufranek. Ufranek dersiniz, Allah'ım bizi affet, açıldık saçıldık, gerçi kasti değildi bunlar. Ama sen ayan beyan her şeyi bilirsin. Ben bu açılmadan dolayı bu kadarlık bile senin mağfiretine sığınıyorum, dehalet ediyorum. Bir sevap daha alıyorsunuz. İstibra yapıyorsunuz. İstibra, abdestten sonra varsa şayet, bakiyenin dahi dışarıya atılması, abdest aldıktan sonra abdestin bozulmaması için riayet edilmesi gerekli olan abdestle alakalı bir esastır. Dolaşıyorsunuz orada. İşte o dolaşma bile yine sizin hesabınıza namaz kılıyor gibi ibadet sayılır. Oturur ezanı dinlersiniz, ibadet sayılır. Yani gerçek namaz, namazın farzıdır. O ana kadar olan şeyler konsantrasyon adına bir kısım hazırlıklardır. Sizi bütün benliğinizle Allah'a yönelmeye hazırlayan şeylerdir. Ama bu yolda yarım saat kadar bir zamanınız geçer, fakat bunların hepsi ibadettir. Arz edebildim mi? Bir kapı daha aralayayım ben. Yani hayır yolunda her şey hayırdır. Bazen yatarken bile öyle olur. Mesela diyelim yatsı namazını kıldınız, yattınız. Niyet meselesi mütenahi namütenahi hale getiriyor. Ben hele şimdi yatıp bir istirahat edeyim de sabah namazını şöyle ciddi bir gerilim içinde, huzur içinde eda edeyim. Hazreti sahibi şeriata göre o gece sizin soluklarınız tesbih sayılıyor. Ha nefes almışsınız, ne yapıyorsunuz nefes alırken? Zararlı şeyler atıyorsunuz dışarıya, yararlı şeyler alıyorsunuz. Gece gündüz vaka bu denge değişiyor ama tabii bir şey yapıyorsunuz yani. Bu tabii şey yapmasanız ölürsünüz. Sizin Allah hayatınızı öyle programlamış. Ama nefes alıp verirken sanki Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim diyorsunuz. Melekler bunun sevabını yazmaya güçleri yetmiyor. Arz edebiliyor muyum? Hayattaki boşluklar nasıl doluyor? Hayatınızı yine birkaç buğutlu yaşayacaksınız. Hem okuma sevabı, hem okumadaki niyet sevabı, enginliği, hem de başkalarına yararlı olma sevabı. Bütün bunlarla hep böyle enginliklerde dolaşacaksınız, zirvelerde dolaşacaksınız. Dolayısıyla hiç boş olmayacak. Hayatınız dolu dolu yaşanacak. Bunu böyle yapmak mümkündür sizin için ve bunu zannediyorum biliyordunuz da sizler. Ama ben bir kere daha bildiğinizi size ifade etmek istedim. Siz da bu işleri yapmaya böyle bu işin başındayken niyet ettiğiniz andan itibaren bütün ömrünüzü binli, bereketli, mümbit bir tarla haline getirebilirsiniz. 7 veren bir başak haline, hayır 70 veren bir başak haline getirebilirsiniz Allah'ın inayet ve keremiyle. Bu mevzuda bizim duygumuz, düşüncemiz, şuurumuz, iç duygularımız, bütün bunları Cenab-ı Hakk'a kulluğumuz adına ona tevcih edip bir Hazreti Ebubekir'e isnat edilir. Hadis kriterleri açısından, senet bakımından da tenkit edilebilir. Fakat ben çok hoşuma gider. Mesela bir bilsem ki şu gökleri ve yeri yaratan Rabbimin benden emri nedir? Yani ne ister benden? Veya Hazreti Ömer'in amcazadesi. Çok önemli bir şuurdur bu. Acaba bizi yaratan, sonra insan kılan, sonra bunca nimetlerle perverde eden ve nimetleri nimet yapan, nimeti nikmeti birbirinden ayırt etme imkanını veren, her nimete ayrı bir mükafatta, ayrı bir lütufta bulunan, nimetlerin en büyüğü cennet yoluna irşad eden ve cennet nimetlerini unutan, cennet kapılarını, cemalullah kapılarını ardına kadar aralayan, bunca lütuftan sonra Allah acaba bizden ne istiyor? Bu önemli bir şeydir. Bu şuurla belki yani dolayısıyla siz bir insan sandığınız veya gerçekten insan olan başka arkadaşlarımıza bu mevzuda acaba bizden beklenen nedir falan diye sorabilirsiniz. Yoksa biz o makamın erleri değiliz. Ben yine bunu vicdanın sesi soluğu olarak kabul edeceğim. Sanki her bir arkadaşımız, bu arkadaşımız kimse bunu yazan, sizlerin hissiyatına tercüman olarak, acaba Rabbimizin bizden isteği nedir? Ruhu Seyyidül Enam'ın beklentileri nelerdir? Selefimizin, seleflerin en büyüğü Hazreti Ebubekir'e kadar bizden beklentileri nedir ve gelecek nesillerin bizden beklentileri nedir gibi bir soru şeklinde alınabilir, mahsursuz sayarım. Bizden ne bekleniyor? Evvela biz Allah'ın bizden beklediklerinin üstünde herhangi bir beklenti teklifinde bulunamayız. Ne bekliyorsa Allah bizden bekliyor ve Kur'an'ın da bunu sarih olarak ifade buyurmuş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cin ve insi ben başka şey için değil, ancak beni bilsin ve bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Öyleyse Allah'ın bizden istediği evvela şahsımız adına çok sağlam, çok derin, çok boğutlu bir kulluk. Yakin geleceği ana kadar o şuurla kulluk yapma. Yani ölüm lahzasına, ölüm anına kadar bir lahza tevakkuf etmeden Allah'ın büyüklüğüne yakıştırmaya çalıştığımız ölçüde bir kulluk. Yani o denli tekellüfte bulunmak, Allah'ın büyüklüğüne uygun kulluk yapmak mümkün değil. Çünkü Efendimiz'e söylettirilmiş, yine Efendimiz'e isnat edildiği kuşkuyla karşılanır. مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتِكَ يَا مَعْبُودُ Seni hak ile bilemedik. Sana her yerde ibadet edilse bile, sen zatında mabud olsan bile, senden başkasına yapılan ibadetler de zatında sana raci olsa bile, ibadetler hepsi akıp akıp sana gelse bile, yine sana hak ile ibadet edemedik ey mabud-u mutlak. Seni hak ile bilemedik ey her şeyde nümayan olan zat. Ve seni hakkıyla şükredemedik, seni hakkıyla zikredemedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylettirilmiş gibi görülen sözdür. Uygundur manası. Çünkü zat-ı üluhiyette ister zatı, isterse üzerimizde olan nimetleri, isterse olacakları nimetleri açısından namütenahiliği düşünülürse, mütenahinin namütenahiye karşı borcunu eda etmesi mümkün değildir. Bu itibarla betahsis üzerinde durarak tekellüfte bulunma, yani ona kulluğu azamet ve büyüklüğüne yakışır şekle getirme, külfeti içinde olma, ciddi içinde olma, kendimizi zorlama. Ve saniyen Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak ihsan-ı ilahi nevinden omuzumuza konan bu cevherler, bu altınlar, bu zümrütler, bu zebercetler, bu akikler hazinesini taşıma. Yani Allah'ın bize ihsan ettiği, cebri, lütfi ihsan ettiği bu lütufların başkalarına ulaşması mevzuunda da aracılık yapma. Onun değişik yollarla, vesilelerle aracılar araya koyup bizleri bu hale getirdiği gibi Enbiya-i Zam'la, Enbiya-i Zam'ın araya girip bu mevzuda gözlerimizi Hakk'a açma mevzuunda aracı oldukları gibi bizlerin de Cenab-ı Hakk'ın bu lütfunu istikamette değerlendirme, lütfa, lütuf cinsinden şükürle mukabelede bulunma. Madem irşatta dehlimiz yoktur, madem hak ve hakikate uyanmada bizim çok cehdimiz olmamıştır, bunlar hepsi Allah tarafından olmuştur, bu nimetlere, bu lütuflara o cinsten şükürde bulunma, hayatımızın gayeleri arasında sayılabilir ve bizlerden beklenen şeyler arasında sayılması mümkündür bunların. İkinci bir şey, yani ne bekliyorsunuz deyip muhatap zamiriyle kastettiğiniz bu mevzuda işin doğrusu hani bizim dönemimize kadar, bizim yaşımızdakilere kadar, daha öncesi için diyemeyeceğim onu. Bu iş çok samimiyetle, çok ihlasla, çok vefa ile sürdürülmüştür. Yer yer bunu çok doğru konuşmaya zorluyorum kendimi. Bunu, bu hakikati bize ulaştıran insanlara karşı bir vefa borcu olarak ifade etmişimdir. Ve buna vesile, sebep aramışımdır. Delillerle bu kanaatimiz çok sağlam bir zemine, bir blokaja oturtmaya çalışmışımdır. Fakat Allah'a binlerce hamd ve sena ederim. çok büyük ölçüde. Şimdi vicdanımda çok defa bir iddia mahiyetinde bulunan bu duygu benim için bir realite, bir hakikat, aksine ihtimal vermeyeceğim bir inanç haline gelmiştir. Bize kadar bu iş ciddi bir vefa duygusuyla, ciddi bir teslimiyet duygusuyla, ciddi bir tevekkül duygusuyla, ciddi bir samimiyet duygusuyla sanki arızasız ve kusursuz yerine getirilmiştir. Sanki demesem Allah'a karşı tezkiyede bulunmuş olurum. Ondan da korkarım. La üzekki alallahi ahada. Bir Hüsrev efendilerin, bir Hulusi beylerin bana göre hakikate inanmışlığın delisi sayılan bir Hafız Aliler'in boyunu göremediğimi söylesem yani. Desem ki başına ulaşamadım o zatın. Bir Hasan Feyzilerin o devasa insan hayata gözlerini yumacağına kadar o gün hayatta olanlardan bazılarının dizlerine başını koymuş son dakikalarını yaşıyordu. Etrafında hep vefa soluklanmıştır. Sadaka soluklanmıştır, samimiyet soluklanmıştır. Çünkü ona sahip çıkma. Tıpkı Akabe'de görüşülen, konuşulan şeylerin hepsi o mevzuda da bahis mevzudur. Nasıl Hazreti Abbas veya Üseyd İbni Hudeyr veya Übade İbni Samit hangisi olursa olsun ileriye atılır, biat ederken neye biat ettiğinizin farkında mısınız der. Siz falanı karşınıza alıyorsunuz, filanı karşınıza alıyorsunuz, cihana karşı ilanı harp ediyorsunuz, herkesle hesaplaşmaya söz veriyorsunuz. Ne dediğinizin farkında mısınız? Bana öyle geliyor ki bu ikinci ilk dönemde o ilkler Allah Celle Celaluhu öyle ayarlamış. O da benim kanaatimdir. Bir zatı vazifeli gönderirken ısmarlama çevresindeki insanları da ona göre yaratır. Sıddık Süleymanlar gibi, Hüsrev Efendiler gibi, Refet Beyler gibi, Şamlı Hafız Tevfikler gibi, Hulusi Efendiler gibi öyle yaratır Allah. Mehmet Feyziler gibi Allah'ın rıda, rıdvanı, rahmeti, gufranı, takdisi, tebcili üzerlerine olsun. Bütün hayatları boyunca vefa, sadakat ve samimiyet soluklayan bu insanlar bir an dur olmadan ve hizmette bir lahza kusur etmeden inşallah o zatın hayatının sonuna kadar bu işi getirmişlerdir. Sahabi arasında olduğu gibi daha sonra içtihat farklılıkları olmuştur. Fakat birbirinden farklı düşünen o insanların bazılarını görme, tanıma imkanı oldu. Öyle derin bir ibrara şahit olmadım ben. Gördüğüm şey şu oldu, daha iyi hizmet böyle olur, daha derin hizmet böyle yapılır, bunun kavgasını veriyor. Böyle bir içtihat şuuruyla, böyle bir içtihat anlayışıyla farklı mütealalar sergiliyorlardı. Hayatta olanlar da aynı şeyi yapıyorlardır, aynı şey yapıldı. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Allah bize bir terbiye öğretiyor Kur'an'ında. Sahabiden sonra gelenler şöyle dediler. جَاءُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا Allah'ım bizi yarlığa mağfiret buyur. وَلِيْخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ Dinde sebukat eden, bir manada yarışı kazanan, ipi göğüsleyenler, bir manada da bizim önümüzde turnikeye girenler, bir manada da bu işe ilk defa sahip çıkanlar, bir manada da senin nezdinde önde olanlar. Hangi şekliyle ele alırsanız alınız. وَالَّذ۪ينَ سَبَقُوا يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ İmanda bize sebkat edenleri de mağfiret eyle. Ne zaman nefsimizi dilersek, ne zaman nefsimize cennette bir yer ararsak, ne zaman nefsimiz hesabına Hz. Muhammed'e kurbiyet araştırırsak sallallahu aleyhi ve sellem, hemen yanımızda onları düşünme, onları mülahaza etme. Bu öndekiler de Allah'ım. Bize böyle faziletli olma öğretiliyor Kur'an'da. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا Eskiler güzel tercüme yaparlardı. İçimize gıllı kış koyma. Kinler, nefretler, hasetler yol verme ki içimize girsin. Duygu bulanıklığını onlara karşı bizi maruz bırakma demek. رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ Sen çok şefkatlisin, çok rahimsin. Benim böyle davranmam evvela, bu bir reufiyet ve rahimiyetin ifadesidir. Böyle davranmam lazım. Çünkü senin ahlakın bu Allah'ım. Ve bize de deniyor ki tehallaku bi ahlakillah. Allah ahlakıyla ahlaklanın. Ben başka türlü olamam. Çünkü sen reuf, rahimsin. Ben nasıl reuf ve rahim olamam? Peygamberin reuf ve rahimken ben nasıl reuf ve rahim olamam? Bir diğer taraftan da şöyle denir, sen rauf ve rahimsin, bizi affettiğin gibi onları da yaparsın. Veya böyle rauf ve rahim davrandığımızdan dolayı, niye böyle oldu bu? Ey Allah'ım senin sıfatın, senin ahlakın. Haydi siz de o sıfattan veya o isimlerden aynı ölçüde istifade ettiniz. İşte böyle bir mazhariyeti araştırma mülahazasıyla Allah'ın bizden evvelki kardeşlerimizi affet. Mülahazamız bu. Mağfiret buyur. Mülahazamız bu. Ve burada diğer taraftan, ters taraftan ifade buyurulmuş bir şeyi arz edeyim. Lazımı manasıyla. Söz Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin arkadan gelenleri, önden gelenlerini, gelip geçmişlerini tenkit ederse, onlar aleyhinde konuşursa bu iş bitmiştir. Evet, bu bizden evvelkileri ifade ettiği gibi daha evvelkileri, daha evvelkileri, daha evvelkileri ve günümüzde yaygın AIDS gibi bir maraz haline gelen tebe-i tabi'in, tabi'in, sahabe, Allah Resulü'ne en yakın insanları da kritiğe tabi tutma hastalığı çok yaygın. Ve günümüzde bu ayet ayrıca ayrı bir mana, çok önemli bir mana ifade ediyor. Allah o hastalığa bizi maruz bırakmasın. Ve burada yine istidradi bir hususu arz edeyim. Hazreti Bediüzzaman halkasında bulunma mazhariyetlerinden bir tanesi de budur. Bu mevzuda da yine muvazeneli olma. Sahabe-i kiramı yeniden onlara ait büyüklüğüyle onda tanıma fırsatına erdik. Yoksa her şeyi tenkit eden, vahiy semaviye bile tenkitte açık olan duyguların böyle saptırıldığı, çarpıtıldığı, düşüncelerin çarpıtıldığı bir dönemde ve bu çarpık düşüncelerin bütün ruhları sardığı bir dönemde zannediyorum bu sari illet bize de geçerli hafizanallah. Ulu orta konuşurduk. Oysa ki hanginizin sinesini yarsalar onun yine sahabiyle alakalı bir bahsin başına yerleştirdiği çok güzel bir madalya gibi koyduğu ya Resulallah çi başet çün seki ashabi kef dahili cennet şevem der zümreyi ashabi tu o revet der cennet men der cehennem key revast o seki ashabi kef men seki ashabi tu manasını söylememe lüzum var mı? Nasıl olur ya Resulallah diyor. Ashabi kef'in köpeği ashabi kef'le beraber cennete gireceğine dair rivayetler var ve cennete girecek. O Ashab-ı Kehf'in köpeğidir. Ben de cehenneme gireceğim. O Ashab-ı Kehf'in köpeği, ben senin Habibi Edibi'nin ashabının köpeğiyim. Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete girsin, ben cehenneme gireyim. Reva mı bu Allah'ım diyor. Bu duygu ve bu düşünceyi Molla Cami Kuddisesi Ruh Hazretlerinin ifade ettiği hissilik, heyecan, ayrı bir merbutiyet ölçüsü içinde değil, fakat onunla beraber mantık, muhakeme, akıl ve gerçekten nefsimizi de ikna etme ölçüleri içinde yeniden Ruhu Seyyidül Enam'ın çağımızda vekili hası tarafından öğrenmeseydik, zannediyorum ne onlara içimizden gele gele dua eder, ne onlar hakkında bu derin saygımızı koruyabilir, ne de bu temennilerimizi başımızla beraber onların geçeceği yollara kaldırım taşı gibi sergileyebilirdik. Bu duyguyu her evvelki için, yani her sabikun için koruma mecburiyetindeyiz. Ve sabikunel evvelun minel muhacirin vel ansar. Allah sanki diyor ki Kadir Şinas olun. O ansar ve muhacirinden sebkat eden, sizden evvel Allah'a ulaşan, sizden evvel Allah nezdinde bir yeri olan insanlar, onlar çok önemlidirler. Rabbim gönlümüzün istikametini korusun ve bizi bu duygularla, bu düşüncelerle meşgul kılsın. Bunu derken çok önemlidir, gelecek nesiller de önemlidir. Şimdiye kadar aklımdan geçmedi belki, başka mülahazalarla ifade etmişimdir de ama bu istikamet hiç aklımdan geçmedi. Bunu kendi küçük samimiliğim içinde o samimiyetime dayandırarak söyledim. Fakat burada mülahaza etmediğimiz dediğim bir hususta arz etmek istiyorum arkadaşlarıma. Siz sizden evvelkilerine hürmet ve saygıyla meşru olursanız, aynı saygıyı, aynı hürmeti, aynı kabullenmeyi, aynı ölçüde bağırların açılmasını siz de sizden sonrakilerde bulursunuz. Men dakka dukka. Ne ekersen onu biçersen atasözüdür. Fakat hadis gibi atasözüdür. Fakat ben gerçekten saygıdeğer o insanlara, ikinci ilklere saygıdeğer o insanlara saygı duyarken, sinelerin saygıyla onlara temayülünü temine çalışırken bu mülahaza düşünmedim, aklımdan geçirmedim. Şimdi bundan sonra bizim arkadaşlarımız aynı saffet, aynı samimiyet içinde aşkları, şevkleri kırılmadan olduğu gibi bu işi kendilerinden sonraki nesillere devretmeliler. Ve devrettikleri nesillerden de sizin, sizden evvelkilerine duyduğunuz şu temiz duyguları, şu saf duyguları duymalılar. Yani sizden öyle almalılar ki bunu, sizden hiçbirisine inşallah lanet okumazlar. Bir yerde üstad diyor, tuh o nesillerin yüzüne dindiği zaman tükürükler yüzümüze gelmesin diye yazılmıştır veya silmek için yazılmıştır. Tuh denmesin, denmiş de silinsin. Öyle davranmalı, bu mukaddes emaneti öyle tevdi etmeli, onları öyle intikal ettirmeli. Zaman öyle güzel değerlendirilmeli ki, ne yapalım, biz onun ötesinde daha yapacak bir şey yoktu yani. Beşer gücünü zorladık biraz demeliyiz, vicdanen rahat olmalıyız.